شب بخیر کوچولو، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما بچه های گل خودم. میدونم که حال احوالتون خوبه خوبه. بچه ها بزرگترها از شما راضی هم؟ بله، الهی شکر، مگه میشه جز این باشه؟ عزیزای من، ببینم اگر کسی از شما کمک بخواد کمک میکنی؟ اگه مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ بخوان که شما دستشون رو بگیرید، این کار انجام میدین؟ آفرین، آفرین به شما بچه های خوب. مطمئنن به غریبه ها که کمک میکنین، به قوم و خویش و فامیل و پدر و مادر دیگه خیلی کمک میکنین. بله، بی دلیل نیست که خدای مهربون انقدر شما رو دوست داره. بریم سراغ یه قصه خیلی قشنگ به اسم چشمای مادر بزرگ. توی یه روستای خیلی قشنگ و باصفا، مادر بزرگی زندگی میکرد. مادر بزرگی نوه خیلی خیلی خوب داشت که بیشتر اوقات می اومد پیشش. اسمشم بود علی. علی آقا مادر بزرگش رو خیلی دوست داشت. مادر بزرگ روزها خیاطی می کرد. بله، مادر بزرگ خیلی هنرمند بود. برای مردم روستا لباس می دوخت. لباسای خوب و قشنگ و مناسب. همه از مادر بزرگ و کارش خیلی راضی بودن. تا اینکه یه روز که علی رفته بود خرید بکنه، موقع برگشتن نزدیک خونه که رسید، دید یکی از همسایه ها آمده و از لباسی که مادر بزرگ براش دوخته یه خورده ناراضیه، گله‌منده. مثل اینکه بچه ها مادر بزرگ فاصله دکمه های لباس رو به یه اندازه نگرفته بود، یه خورده بالا و پایین بود. مادر بزرگ بچه ها لباس خانم رو، البته اشکال اون لباس رو، از بین برد و لباس رو داد به خانم. علی وقتی این موضوع رو شنید و در این حال دید، خیلی ناراحت شد. همش فکر کرد که چرا مادر بزرگ باید اینقدر کار بکنه؟ مادر بزرگ دیگه زمانشه که بشینه توی خونه و کارایی رو که خیلی دوست داره و اذیتش هم نمی‌کنه انجام بده. واسه همین جور رفت و فکر تا یک کاری انجام بده. بالاخره تصمیم گرفت به کمک مامان و باباش مادر بزرگو ببرن پیش دکتر. مادر بزرگ اولش قبول نمی کرد، ولی با اصرار علی و خانواده قبول کرد. دکتر حسابی چشمای مادر بزرگ رو معاینه کرد و گفت مادر بزرگ هرچه زودتر باید در بیمارستان بخوابه تا چشماشون رو عمل کنن. بله، مادر بزرگ چشماشون آب مرواری را آورده بود. بچه ها، آدمایی که پا به سن میذارن معمولا چشماشون دچار این عارضه میشه. بله، مادر بزرگ یه مدتی استراحت کرد و بعد گفت که من نمیتونم بیکار بشینم، من کارمو دوست دارم، اما خب سعی میکنم کمتر کار بکنم. این بود که بچه ها مادر بزرگ دوباره مشغول خیاطی کردن شدن. ولی کوچولو هم از این بابت خیلی خوشحال بود که مادر بزرگ چشماشون دوباره سالم شده. هزاران آفرین و بارکلا به علی آقای گل ما، با این هوشیاریش، با این توجهش. بارکلا علی آقای گل، آفرین. تو باعث شدی که مادر بزرگ چشمشون عمل بشه، اون نور کافی رو دوباره به دست بیارن و بتونن کار دلخواهشون رو انجام بدن. بچه های گلم، شما هم به بزرگترها توجه داشته باشی. باشه، یه موقع مادر بزرگ میخواد از جاش بلند بشی، شما کمک کنین، یا عصاشون ازشون دوره، شما عصا رو بیارید، یا اگه با واکر حرکت میکنن حتما واکر رو براشون بیارین تا بتونن به کمک اون راه برن. آفرین به همه شما بچه های خوب و نازنین خودم. بازم عرض میکنم بی دلیل نیست که خدای مهربون اینقدر شما گلگلیا رو دوست داره. خوش به حالتون، خوش به حالتون. خب منم که برای شما قش میکنم، خیلی دوستتون دارم. قربون همه شما گلای قشنگ و باصفای خودم. تا فردا شب، خدا حافظ همگیتون.